A város, Al-Baladu című szúra, mekkai, verseinek száma 20. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. La uqsimu bihadha al-balad. Igen, esküszöm erre a városra. Wa anta hillun bihadha al-balad. És te mentes vagy ebben a városban. Wa walidin wa ma walad. És a nemzőre és arra, amit nemzett. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Az embert nehézségre teremtettük. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Vajon azt gondolja-e, hogy nem bír vele senki? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Azt mondja, nagyon nagy vagyont költöttem el. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Vajon azt gondolja, nem látta azt senki? Alam naj'al lahu 'aynayn. Nem adunk-e neki két szemet? Wa lisanan wa shafatayn. Nyelvet és két ajkat. Wa hadaynahu najdayn. És nem vezettük-e el a két út találkozásához? Falaqtaham al-'aqaba. Ám ő nem mert dacolni a meredéllyel. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Honnan tudhatnád, mi az a meredély? فَكُّ رَقَبَةُ. Az nem más, mint felszabadítani egy rabszolgát. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةُ. Vagy ételt kínálni egy ínséges napon. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةُ. Egy árva rokonnak, أو مسكيناً ذا متربة, vagy egy nyomorult szegénynek. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. És hogy azok közül való legyen, akik hisznek, és egymás lelkére kötik az álhatatosságot és az irgalmasságot. أولئك أصحاب الميمنة. Ők a jobb birtokosai. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Akik azonban tagadják a mi jeleinket, ők a bal birtokosai. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Fölöttük összezáródó tűz van.